جوړه تا د غم تیارې کړې انقلابا په وطن دیرا خورې کړې انقلابا جوړه تا غم تیاری اکڑے انقلابا پو وطن دیرا خور اکڑے انقلابا کنڈوالا دکھڑل خیستا خیست کورونا سرلم بدی شنی درکڑ انقلاب چی اختر کی بوی گر پزوانانو تا هغه شړ حجرې کړې انقلاب تا جماعت کې دا وړو چړو پلاس کے سپارے پوی نسر اکڑے انقلاب پونی پال دی درنگین گدر پغائی کے جنکے زری زری کڑی انقلاب خلا اس دی ہم زڑ گئے اخشوئی ندے دوبارہ دی استر سرکڑی انقلاب مفتون وائی کور پکور دے ہر افغان تا سغم جنے خاطر اکڑی مفتون وائی کور پکور دی هر افغان تا سغن جنی خاطر اکڑی انقلاب